Drugie opakowanie. Produkt objęty limitem. Apolendwiczki z piersi kurczaka 400 gramów. Cena regularna 11,99. Teraz aż 33% taniej przy zakupie dwóch. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy sobotę, 28 marca. Minęła siódma. Na serwis zaprasza Karolina Kozińska. Ceny paliw w dół, ustawy uchwalone, jest podpis prezydenta. Półtoraroczne dziecko błąkało się po ulicach miasta po tym, jak samodzielnie wyszło z żłobka. Izrael uderzył w elektrownię jądrową w Iranie oraz dwie huty stali. Na te decyzje czekali kierowcy. Wczoraj parlament przyjął ustawy obniżające VAT i akcyzę na paliwo oraz wprowadzające maksymalną cenę detaliczną, a prezydent pakiet ustaw podpisał. Taksówkarz z Poznania, pan Bogdan, przyznaje, że ostatnie podwyżki mocno uderzyły go po kieszeni. Spadły nasze zyski, no bo ceny są wysokie. No i w tej chwili po prostu musimy tak starać się jak najmniej, żeby było jak najmniej dojazdów do klienta, żeby jak najbliżej ten przejazd darmowy był jak najkrótszy. Co prawda obniżone stawki VAT są niezgodne z unijnym prawem, ale Komisja Europejska nie zamierza wdrożyć postępowania przeciwko Polsce, bo w unijnym prawie możliwe są wyjątki. Po pierwsze, kraj może wskazywać na kwestie bezpieczeństwa państwowego, uzasadniając swoje decyzje i trudno, żeby Komisja Europejska z tym dyskutowała. A po drugie, nawet gdyby tego odniesienia nie było, to Unia zmaga się z sytuacją kryzysową i wysokimi cenami energii, a Europejczycy oczekują obniżek. Dlatego w tej sprawie Komisja nie będzie reagować. Jak ustaliłam, Warszawa informowała nieformalnie Brukselę o swoich zamiarach. Zresztą nie ona jedna, bo także władze w Madrycie zdecydowały się na obniżkę podatków VAT na paliwa. Jeden z unijnych dyplomatów przypomniał mi też, że poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości przez 11 miesięcy utrzymywał obniżony VAT, a Komisja Europejska nie reagowała. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Skandal w Brzegu na Opolszczyźnie. Półtoraroczny chłopiec samodzielnie opuścił żłobek i błąkał się po ulicach. Zauważył go przypadkowy przechodzień. Władze miasta zarządziły kontrolę w placówce. Na miejscu w placówce pracownicy Urzędu Miejskiego w Brzegu przeprowadzili szereg czynności, które po pierwsze potwierdziły to zdarzenie oddalenia się małoletniego dziecka z placówki, ale także stwierdzono, że w placówce mogłoby dochodzić do innych nieprawidłowości. Mówił wiceburmistrz Brzegu Piotr Tarapata. Policja bada, w jaki sposób dziecko było w stanie samodzielnie opuścić teren żłobka. W serwisie Zagranica Izrael uderzył w dwie największe huty stali w Iranie oraz w dwa obiekty nuklearne, w tym elektrownię jądrową w Bushehr. Nie doszło do wycieku radioaktywnego. Iran zapowiada ciężki odwet. Iran poinformował Międzynarodową Agencję Energii Atomowej o kolejnym ataku w pobliżu elektrowni jądrowej w Bushehr. Jest to już trzeci tego typu incydent w ciągu 10 dni. Agencja poinformowała w piątek, że nie doszło do żadnych uszkodzeń pracującego reaktora ani wycieku promieniowania, a elektrownia działa normalnie. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi napisał na portalu X, że Izrael twierdzi, iż działał w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi. Zapowiedział, że Iran wymierzy surową karę za izraelskie zbrodnie. Prowadzonego w piątek wieczorem ataku doszło mimo zapowiedzi Donalda Trumpa o wstrzymaniu się z atakami na irańskie obiekty energetyczne do 6 kwietnia. Do zbombardowania elektrowni i hut stali przyznał się Izrael. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab. Bank of America ma zapłacić 72,5 miliona dolarów w ramach ugody z grupą kobiet, które oskarżyły tę instytucję o ułatwienie procederu wykorzystywania seksualnego przez finansistę i pedofila Jeffrey Epsteina. Zdaniem poszkodowanych kobiet instytucja ignorowała liczne sygnały ostrzegawcze, umożliwiając tym samym finansowanie procederu handlu ludźmi. Do tej pory Bank of America, druga co do wielkości instytucja finansowa w Stanach, argumentował, że świadczył jedynie standardowe usługi klientom, których powiązania z Epsteinem nie były mu wówczas znane, a same oskarżenia są bezpodstawne. W Dąbrowie Górniczej ruszyła wielkanocna zbiórka żywności. Najpilniej potrzebna jest żywność z długim terminem ważności, mówi Danuta Lech ze Stowarzyszenia Rodziny w Kryzysie. Olej, konserwa, herbata, ryż, cukier, mąka, makaron. Przede wszystkim jak najwięcej w tej chwili jest makaronu, bo wiadoma rzecz, że przyjdzie starsza osoba, ode mnie ma mięso, bo mięso mamy, wspierają nas sklepy mięsem. Dostanie ta babcia, ugotuje sobie tego rosołku, makaronu na gotowe, już ma to jedzenie. Produkty można przekazywać do specjalnych koszy przy kasach. Będzie oznakowany koszyk naszym plakatem. Państwo dajecie pieniądze, nie dajcie pieniędzy wolontariuszom do ręki. Jest do tego puszka przyklejona do wózka, czy wolontariusz jest przy wózku, ją trzeba. Wolontariusz będzie oznaczony identyfikatorem. Zbiórki odbywać się będą do jutra włącznie. Przypominamy, jutro niedziela handlowa w niemal wszystkich dużych supermarketach na terenie Dąbrowy Górniczej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 7 o sporcie, Adam Malecki. Dzień dobry Państwu, to dobry. Hokej na lodzie, dzień dobry Panu. Hokej na lodzie na początek, jest powód, znamy już skład finałowy w walce o Mistrzostwo Polski. Do GKS-u Tychy dołączyła Gieksa z Katowic, która wczoraj w decydującym 7 spotkaniu pokonała 4-1 Unię Oświęcim. 2 gole strzelił Bartosz Fraszko. Tylko się z tego cieszę, że w tak ważnym momencie udało się to w jakiś sposób przełamać. Po raz kolejny ogromny charakter drużyny, ogromne wsparcie kibiców i to my wygramy w finale. No a pierwszy mecz finałowy 1 kwietnia. Playoffy także w siatkarskiej plus lidze. W ćwierćfinałach pograją do 2 wygranych. Pierwsze zwycięstwo ma już na koncie Projekt Warszawa, który do zera pokonał ekipę Jastrzębskiego Węgla. MVP meczu Bartosz Bednosz, przyjmujący Projektu. Myślę, że staraliśmy się kontrolować to spotkanie od początku do końca. Byliśmy też przygotowani na naprawdę ciężki bój, bo mają świetnych zawodników, którzy potrafią grać w siatkówkę na najwyższym poziomie. Natomiast my byliśmy na to gotowi, stąd też ta nasza kontrola podczas tego spotkania. A kolejne spotkanie 4 kwietnia. A w Planicy już dzisiaj ciąg dalszy skakania na słoweńskim Mamucie, tym razem rywalizacja drużynowa, a nasi przystąpią do niej w składzie Kamil Stoch, który w Planicy żegna się ze skoczniami, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła. Ten ostatni wczoraj zajął 29. miejsce indywidualnie i wypadł najlepiej z naszych. Rywalizację u pani panów zdominowało rodzeństwo Prełwców, Domen i Nika, która pobiła przy okazji żeński rekord lotów 242,5 metra, czyli jak z Myśliwieckiej na stadion Legii. W Radomiu w eliminacjach Mistrzostw Europy grała piłkarska reprezentacja do lat 21 i wygrała 7. spotkanie z rzędu, tym razem 4-1 z Armenią. We wtorek drużyna prowadzona przez Jerzego Brzęczka, która jest liderem w grupie, zagra na wyjeździe z Czarnogórą. W seniorskiej piłce kilka ciekawych potyczek towarzyskich. Anglia zremisowała 1-1 z Urugwajem, Holandia pokonała 2-1 Norwegię, Niemcy 4-3 Szwajcarię, Hiszpania 3-0 Serbię, a Kolumbia przegrała z Chorwacją 1-2. A Tiger Woods znalazł się znowu w centrum zainteresowania amerykańskich mediów. Legendarny golfista brał udział w wypadku samochodowym, który sam spowodował i po którym został aresztowany, bo też był pod wpływem alkoholu. Podobnie jak kilka lat temu, kiedy też brał udział w incydencie w ruchu drogowym i przeszedł poważną operację nogi. Tym razem jest cały i z kolejnym wybrykiem w bogatym nie tylko sportowym CV. Tak sobie myślę, że o Tigerze Woodsie na pewno powstanie film. Właśnie, zastanawiałem się, czy w ogóle te informacje podawać, bo to już wybiega daleko poza sport, no ale jest to legenda golfa. Ja muszę ci powiedzieć, że lubię słuchać takich informacji, bo one pokazują, że legendy sportu po prostu są ludźmi i z pełnym wachlarzem także tych cech czasami negatywnych. No tak, on ten wachlarz ma rzeczywiście pełny. Bardzo szeroki. Dziś w północno-zachodniej połowie kraju zachmurzenie mało i umiarkowane, w południowo-wschodniej zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami na południowym wschodzie i w centrum, w drugiej połowie dnia na północnym zachodzie proszę się spodziewać deszczu. Temperatura maksymalna prawie w całym kraju od 10 do 14 stopni. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna First-Wojtkowska audycję realizuje. Przygotowała ją Monika Suszek. Przy naszym telefonie czuwa Stanisław Perzyna. Nasz numer to 22 i 7 trójek. Halo, halo. Nie śpię dlatego, że wybieram się na jarmark świąteczny do Lwówka Śląskiego i mam zamiar zakupić pyszne produkciki na święta. Ach, zabrzmiało pysznie. 22 i 7 trójek. Proszę dawać znać, dlaczego Państwo już nie śmią i słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Drugą godzinę porannego ZD3 też rozpoczynamy od kapitalnego utworu. Ale genialnie ta perkusja wchodzi w tym utworze. Phil Collins, a numer telefonu do nas to 22 7 3. No warto było wstać, no wysłuchać tego ostatniego duetu, który wybrzmiał przed chwileczką. Bradley Cooper, Lady Gaga. No zawsze łzy w oczach po prostu. Nalegałem, żeby Stanisław Perzyna, który odbiera telefony podczas tego utworu, poprosił do tańca Monikę Suszę, która audycję przygotowała, nie chciał. Powiedział, że on bardzo nie lubi tej piosenki. No po prostu inne pokolenie. 22 7 3. Jadę właśnie dzisiaj ze Złotowa na Śląsk, ponad 500 kilometrów. No na święta do siebie, na Śląsk, bo ja ze Śląska pochodzę. I pozdrawiam Trójeczkę i moją panią Alę. My też pozdrawiamy panią Alę i słuchamy Darii Zawiałow. Ale nie zmieszczą się. wojny kusisz. To była Daria Zawiałów. Numer telefonu do nas 122 i 7 trójki. Nie tylko ja zachwycam się Philem Collinsem. W sprawie piosenki Phila Collinsa chcieliśmy powiedzieć, że weszła nam bardzo idealnie z rana. Jesteśmy właśnie w drodze z moją 5-letnią córeczką, która również gra na perkusji. Także jak najbardziej Phil Collins bardzo pozytywnie. I chcieliśmy bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy trójki i całą trójeczkę. No dawaj Maja, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Maja, jesteś wspaniała, uprawiaj sport, graj na perkusji. 22 i 7 trójek. Kłamałbym, jakbym powiedział, że jadę na ryby, bo nie łowię. Ale codziennie pracuję na 6, wstaję o 5. I w weekendy mam wolne, ale organizmu nie oszuka. Wstaję rano, włączam trójkę, piję kawę i słucham sobie. Zapraszamy do trójki. Zmieniamy temat. To typowy przykład na to, że rynek nie znosi próżni. Działający od pół roku system kaucyjny na razie został przyjęty z wielkim entuzjazmem. Blisko 40% z nas według badania kampanii hashtag repetujemy nie oddaje butelek i wyrzuca je do śmietnika. Ten stan rzeczy wykorzystują młodzi zaradni nastolatkowie. Na stołecznych Bielanach, jak dowiedział się Paweł Turski, dwóch chłopaków uruchomiło własny osiedlowy system odbierania butelek. Innowacyjny zwrotomat znajduje się tuż przed drzwiami wyjściowymi z budynku. Jest to zwykły karton, no na razie pusty, może były już dziś odbierane. Drodzy sąsiedzi, zbieram butelki z kaucją, żeby dorobić do kieszonkowego. Jeśli tak byście je wyrzucili, możecie wrzucić je tutaj. Z góry dziękuję. Chcieliśmy stworzyć jakiś sposób na biznes łatwy. Jak wpadliśmy na taki pomysł, że wzięliśmy ze śmietników kartonowe pudełka takie stare, zrobiliśmy otwór na butelki i przykleiliśmy karteczkę, żeby ludzie wrzucali, bo zbieramy takie kieszonkowe. Opowiadają mi młodzi przedsiębiorcy, bracia Stanisław i Julian. To funkcjonuje tak, że po prostu jest na dole klatki. Jak ludzie idą wyrzucić śmieci, to tam odkładają do nas te butelki z takim napisem, gdzie jest kaucja. Oddają, my później zabieramy te butelki, odnosimy do sklepu i mamy jakieś tam kieszonkowe. Rzuciłam ostatnio butelki, bo to chyba jakieś dzieci sobie zbierają. Fajny pomysł? Pewnie, że tak. Fajne. Niektórzy nawet nie mają czasu sami tego ogarniać, więc można po prostu zostawić przy drzwiach i ktoś inny zgarnie całą kasę. Wsparła pani? Raz. Ale ogólnie jeżdżę i tak do sklepu, więc oddaję butelki. A pomysły fajne? Myślę, że tak, bo myślę, że dużo osób nie będzie chciało iść do sklepu. Ile udaje się wyciągnąć w tygodniu? W tygodniu udaje się wyciągnąć nawet 50 zł. Zbieramy na różne rzeczy. Mieliśmy ostatnio pomysł, że u dziadka przerobić takiego bagiego na spalinowego. Na to zbieramy teraz, na silnik. To jest takie zwykłe pudełko ze szwedzkiego sklepu z wyciętą dziurą. Jest odkładane coś na rozwój biznesu, na ładniejsze kartony, ładniejszą infrastrukturę, bo to się zaczyna pewnie od kartonu, ale kto to wie? Ulepszamy nasze pomysły. Ostatnio dodaliśmy otwieranie na dole kartonu, żeby łatwiej można było wyciągać te butelki i segregować, bo tak to na początku to wkładaliśmy rękę przez tą dziurę i wyciągaliśmy. Ale z czasem, jak ludzie się przyzwyczaili do tego i było coraz więcej butelek, to stawał się problem z wyciąganiem tego. I wprowadziliśmy właśnie takie ulepszenie do tych butelkomatów naszych. Później jak będziemy ulepszać je, to może damy plastikowe opakowania, żeby nie zamokły, na przykład na deszczu. I mamy taki pomysł na rozwój. A czy są jakieś plany rozwoju biznesu? Bo to jest na razie jedno osiedle na stołecznych Bielanach. Czy za chwilę będzie inwazja na kolejne bloki wokół, może wzdłuż linii metra? Nie wiem. Nie wiem jeszcze, jak na przykład do innych klatek wstawić te butelkomaty, bo nie mamy zbytnio do nich dostępu. Mamy pomysł, żeby włożyć do śmietników,

27 minut po godzinie 7. Poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Numer telefonu do nas 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Zanim posłuchamy Damona Albarna, to jeszcze podpowiem, że po nim połączymy się z Rafałem Grabińskim z portalu Urania i będziemy rozmawiali o ostatnich przygotowaniach do księżycowej misji Artemis II. Start NASA planuje na 1 kwietnia. Oczywiście nie jest to prima aprilis. When your soul isn't right and it's raw to the night, it's in your hands. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love, radiance is in you, as a love. The day will now give, how those seeds will now live, it's in your hands. Heavy seeds of love, radiance is in you, as a love. Heavy Seas of Love, Damon Albarn. Nie tylko ja lubię ten utwór. Tymczasem zmieniamy zupełnie temat, bo trwają ostatnie przygotowania do jednej z najważniejszych misji kosmicznych ostatnich dekad, Artemis II. NASA planuje start na 1 kwietnia tego roku. Po ponad 50 latach od ostatniego lotu Apollo ludzie wrócą w okolice Księżyca. Co dokładnie wydarzy się podczas tej 10-dniowej misji? Jakie testy muszą przejść astronauci i sprzęt przed powrotem ludzi na powierzchnię Księżyca? I czy wszystko jest już gotowe? Naszym gościem jest zapowiadany Rafał Grabiański z portalu Urania Postępy Astronomii, doskonały specjalista i popularyzator kosmosu. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry, witam. Pytanie rozgrzewkowe, czy wszystko już gotowe? Tak, wszystko już gotowe, chociaż jak to zwykle z lotami rakietowymi bywa, dowiemy się o tym w zasadzie w momencie przygotowań do startu już ostatecznego odliczania, które będzie miało miejsce właśnie 1 kwietnia. Jakie są główne cele tej misji? Tutaj oczywiście najważniejszym celem jest przetestowanie statku Orion, czyli tego załogowego statku przeznaczonego do dalekiej eksploracji kosmosu. Przetestowanie tego statku z ludźmi na pokładzie, bo do tej pory Orion leciał raz, taki można powiedzieć w pełnej wersji, i ten lot był lotem bezzałogowym, lotem, w którym Orion wszedł na orbitę wokół Księżyca i potem wrócił na Ziemię. W tym przypadku, tym razem mamy ludzi na pokładzie, czwórka astronautów, i testujemy nie tylko operacje, działanie na przykład symulując zbliżenie się do lądownika księżycowego. Oczywiście tego lądownika jeszcze nie będzie, więc to będą tylko takie próby ze zużytym stopniem rakietowym, ale wykonujemy takie próby, plus testujemy też system podtrzymywania życia, bo po raz pierwszy w statku Orion, z racji, że leci załogą, leci też system podtrzymywania życia, czyli wszystkie elementy tego systemu, które na przykład zapewniają sztuczną atmosferę wewnątrz statku Orion, odpowiednią temperaturę, odpowiednią wilgotność, wszystko to, czego człowiek do przeżycia potrzebuje. Więc jest to taki wielki test generalny, wielka próba generalna przed późniejszym lądowaniem na Księżycu. Lądowanie na Księżycu ma nastąpić w misji Artemis 4 i misja ta przy oczywiście dobrych wiatrach będzie realizowana w 2028 roku. Rozumiem, panie Rafale. Kilka misji na Księżyc już było. Po co nadal lata się na Księżyc? Co inspiruje astronautów? Tak, no rzeczywiście, mieliśmy program Apollo, w którym lądowaliśmy na Księżycu, tylko że teraz NASA i agencje, takie jak też między innymi Europejska Agencja Kosmiczna, która tutaj współpracuje w tym programie, podkreślają, że tym razem lecimy, by zostać. Oczywiście jest to takie zostać w cudzysłowie, bo nie będziemy tam mieli stałej, przynajmniej na razie, obecności, tak jak ma to miejsce w przypadku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na niskiej orbicie okołoziemskiej, ale chcemy rzeczywiście być na tej, w okolicach Księżyca i na powierzchni Księżyca dużo dłużej. Chcemy zbudować tam bazę księżycową, by później mieć taki, można powiedzieć, punkt przystankowy do lotów na Marsa, które mają się odbyć w kolejnej dekadzie. Więc tym razem chcemy rzeczywiście, żeby te misje miały trochę więcej sensu, nie były tylko wbiciem flagi, były bardziej zaawansowanymi badaniami, plus być może w przyszłości również planujemy na przykład pozyskiwać minerały z Księżyca. Oczywiście to już jest takie trochę science fiction i o tym się fajnie mówi, ale jest jeszcze dużo, musi upłynąć czasu, żeby nam się to udało zrobić, ale no, tym krokiem, żeby w ogóle móc to uczynić, jest to, żeby ta obecność na Księżycu była znacznie dłuższa. Bardzo ciekawe to, co pan opowiada. Rafał Grabiański z portalu Urania Postępy Astronomii był gościem porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Dziękuję. Pocztówka z Warszawy, lato 2019, na zdrowie. Nie ufaj nigdy typom, którzy poniżają swe dziewczyny. O, szukają wrogów i psioczą na swe rodziny. O, mają co piątek źrenice jak telebimy. A, nałogi tłumaczą niedoborami serotoniny. O, okej, okay. Nie ufaj markom, które pod logo mają inspiracyjny hashtag w stylu bądź sobą. Aktorzy na reklamach mówią, że pod prąd chodzą i zmienisz świat, jeśli kupisz od nich tą nowość. Nie ufaj Kendall, nie ufaj Kylie, nie ufaj Emily i Hailey, nie ufaj Miley. Jak chcesz, to słuchaj sobie Kendrick lub słuchaj Tygi. Nie pozwól innym się oceniać, jak słuchasz Eilish. Wow. Nie pij nigdy alko dwa dni z rzędu. Nie ma nic gorszego od marazmu kac weekendu. Niż dyskusji, jeśli nie masz dobrych argumentów. Pamiętaj, że dyplom wcale nie jest lepszy od fachu w ręku. Zawsze podlewaj swoje kwiatki. Och, miej kolegów i koleżanki. Okay. Jak masz dziewczynę, to zabieraj ją na randki. Koleś, jak masz chłopaka, to zabieraj go na randki. Okej, okay, pij 1,5 litra wody dziennie. Jedz tylko sensowne pożywienie. Śpi więcej niż 6, mniej niż 10. Jak chcesz, to jeszcze kilka rzeczy powiem po refrenie. Pamiętaj, człowieku, walcz, by wygrywać. Tran można się wylizać. Mowa prawdziwa. Posłuchaj, włącz umysł. Masz prawdę, bierz. Ludzie gubią się, gdzie jest sens. Wytłumacz im to.

18 minut zostało do godziny 8, to dobry czas na edukację na naszej antenie. Edukację, jak żyć długo, ale w dobrym zdrowiu. Kierunek: długowieczność. Wiem, że profesor Marek Postuła bardzo boi się na starość demencji. Wiadomo, pracuje umysłowo, pewnie nie tylko on się tego boi. I z jego ust nieraz słyszałem, że świetnie demencji zapobiega aktywność fizyczna. Rzeczywiście, aktywność fizyczna jest takim chyba najprostszym i najlepiej poznaną metodą zapobiegania demencji, ale nie tylko demencji, no bo przypomnijmy naszym słuchaczom, że to również chodzi o to, że aktywność fizyczna to najlepszy lek, jaki dotychczas wymyślono, jeśli chodzi o zapobieganie cukrzycy typu drugiego, otyłości oczywiście, ale również chorobą układu sercowo-naczyniowego. Natomiast niestety współczesny dorosły człowiek, jak się okazuje, większość czasu w ciągu dnia spędza w pozycji siedzącej. Jest to nawet 9 do 10 godzin. Dokładnie, te 9-10 godzin przeciętnie, bo okazuje się, że na przestrzeni ostatnich kilku dekad praca zawodowa, którą wykonujemy codziennie, jest to głównie praca związana, trudno powiedzieć, z aktywnością siedzącą, ale właśnie w pozycji siedzącej. Co powoduje, że te długie godziny siedzenia coraz bardziej interesują nas, naukowców, i to, jak mają wpływ na nasze zdrowie. Paradoksalnie to siedzenie można podzielić na dwa rodzaje. No rzeczywiście, bo jak popatrzymy sobie, jak już siedzimy, jeśli tak mamy chwilę na refleksję, to okazuje się, że jeśli siedzimy w pracy, to nasz mózg jednak jest aktywowany. Czyli pomimo tego, że spędzamy czas w niezdrowej pozycji, nie mamy aktywności fizycznej, no to jednak nasz mózg zmuszamy do aktywności metabolicznej, bo nie można tu powiedzieć o aktywności fizycznej w tym kontekście. No, czyli nasz mózg intensywnie pracuje. Natomiast zdecydowanie inaczej wygląda to, jeśli siedzimy w domu i głównie spędzamy czas na oglądaniu telewizji, no to my nazywamy to tak zwaną aktywnością bierną, czyli nie wykorzystujemy potencjału naszego intelektu, tylko nasz mózg biernie odbiera te sygnały, no i jego metabolizm jest zdecydowanie spowolniony. No i tu przechodzimy do tego szwedzkiego badania, które zostało ostatnio opublikowane, przeprowadzonego na ponad 20 tysiącach dorosłych osób powyżej 35 roku życia. To badanie trwało prawie 20 lat. Doprecyzujmy, ponad 3600 miast i miejscowości szwedzkich było zaangażowanych. No właśnie, to są bardzo ważne informacje, które dodajesz tutaj, z tego względu, że to można powiedzieć, że dzięki takiej konstrukcji badania tak długotrwałej i no jednak rozległej geograficznie obserwacji możemy te dane śmiało przełożyć na szerszą populację. I rzeczywiście tutaj to badanie pokazało nam, że ryzyko demencji nie tylko uzależnione jest od tego braku aktywności, czy też czasu spędzonego w pozycji siedzącej, ale również tego, w jaki sposób, co robimy z naszym mózgiem w trakcie czynności, czyli czy pracujemy aktywnie, czy też oglądamy biernie telewizję. I okazuje się, że zdecydowanie wyższe ryzyko rozwoju demencji mają osoby, które w trakcie tej pozycji siedzącej niestety nie wykorzystują, nie aktywują swojego mózgu, tylko oglądają bezmyślnie telewizję. Podpowiemy coś bardzo ważnego, że myśląc o aktywnym siedzeniu, to nie tylko o wytężanie mózgownicy w pracy, ale także chociażby czytanie książki. No właśnie, dokładnie. To jest takie rozwiązanie, które myślę, że coraz częściej specjaliści zajmujący się zdrowiem naszego mózgu podpowiadają nam, że czytanie jest jednym z najlepszych remediów na długowieczność naszego mózgu i redukcję ryzyka chorób takich jak chociażby choroba Alzheimera czy demencja z przyczyn naczyniowych. Czytanie książek, a czy czytanie wpisów w mediach społecznościowych? No to już oczywiście jestem daleki od takiego stwierdzenia, bo rzeczywiście takie przebodźcowanie naszego mózgu powoduje, że możemy mieć problemy z pamięcią krótkotrwałą, czego pewnie my też jesteśmy, Krzysztofie, przykładem. Doskonałym. Proszę Państwa, proszę czytać książki, nie scrollować telefon, nie oglądać beznamiętnie telewizji, ale proszę też się ruszać, bo wspomnieliśmy o tym, że przede wszystkim demencji zapobiega aktywność fizyczna i mamy w tej sprawie telefon 22 i 7 trójek. Dostrzegłam, że zaczynam być mało sprawna fizycznie, co mnie przeraziło, bo ja zawsze byłam osobą energiczną. Postanowiłam zacząć chodzić na kijki. I od 2 tygodni robię to systematycznie, wstając właśnie o 7 rano. Dlatego tak wcześnie dzisiaj też wstałam i teraz właśnie jadę do miejsca docelowego, gdzie zabieram swoje kijki i przez pół godziny intensywnie maszeruję.